ان کافروں کا حال آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔